أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت فلندريمت ينمت بر اللهم Zotin ton Gjellë Gjellaluhu, Allahu në falenderojmë për e ti fali dhe udhëzime, kërkojmë dërsa salavatë dhe salamat për shëndetjet mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa në lehi salatu e salam. Bi shok të ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme dhe mbi gjdo besimtar i cilë ndjek rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar gjemë atlitë të vazhdojmë në ciklin e ligjeratave të sëtë i filluam pas sezonit të Ramazanit dhe kemi përmend se neve domodin sezonin e llogaritim prej Ramazan deri në Ramazan, pastaj në Ramazan e bëjmë një shkëputje me ligjërata të veçanta. Në ligjëratën e kaluar, të javës së kaluar, folëm për rëndësinë e disa prej pikave të cilat ndihmojnë dhe kontribuojnë që njeriu ta nxjerrë më të mirën nga ligjëratat të cilat ai dëgjon. Andaj duhet këto ato pika që ai përmendëm që si ti nxjerrim dobit e ligjëratave të jenë të pranishëm në çdo ligjërat. Nga se njeriu ka mundësi me u orvat dhe mu përpjek në disa prej gjërave, ndërsa nuk e nxjerrat e cila është e duhur prej asajna. Andaj sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në vargun se ne kemi nisur para disa kohrash mbi emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala. Kemi marrë dikon 69 emra, 70 emra të Zotit te bareke ve teala, sot vazhdojmë edhe me disa të tjerë, me lejnë e Zotit Subhanehu Vëtjale. Sot e kemi një emër shumë të madhë të Zotit Gjellë Gjellaluhu, një ndër emrat e veçan të Allahut të Barek e Vëtjale, i cili emër ka arë në disa prej formave në Kur'an dhe një prej formave ka arë në surën e madhe të shkurëtër në surën El Ikhlas. Pra sot e flasim me lejnë Allahut të Barek e Vëtjale për emrin e Zotit El Ahad, për emrin e Zotit të Barek e Vëtjale, El Ahad edhe El Wahid. Kështu ka arë një dy forma në dy trajta të formulimit në gjuhën e arabe. Të ndërruave zë para se të vazhdojmë nga se kemi pas një shkëputje, kemi përmejnë neve disa prej regullave të cilat i kanë zirë djetarë të muslimanve në kuptimin e emrave cisive të Zotit të bare kjo e tjara. Ne tani s'kemi mundësimi përsërit këtë regullat, por së të përsërisim disa prej tëre që t'jemi në rjedha me atës e qëfar po flasim. Kemi përmejnë atë në regullat se prej regullave të mësimit dhe besimit të emrave dhe cilësive të Zotit Gjellë Gjellaluhu është edhe dorëzimi para tekstit, dorëzimi absolut i pakushzuar i Kur'anit, ndaj Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Pra, kur të vjen pyetje, Zoti Allahu Gjellë Gjellaluhu me automatizëm, pa asnjë mëdyshje, ne nuk, domthonë, nuk kyçim asnjë lloj logjike, asnjë lloj perceptimi paraprak, asnjë lloj ilustrimi mendor e kështu me radhë, por i dorëzohemi në mënyrë të plot tekstit Allahu Xhelel Xhelalu. Për çfarë arsye? Për shkak se flasim për një çënje që se dim si është. Andaj ju kujtohet te ligjëratat e Ramazanit folën për shembujt kuranor. Shembujt kuranor, çfarë ishin vëllezër? Kjo me këta, kjo me këta. Kjo i ngjon kësaj, kjo i ngjon kësaj. Mirë. Kur diçka ngjason çfarë ka aty, e pakta është më kon dy sene. E pakta është më kon dy sene që kjo t'i ngjon kësaj dhe anas sjelltas. Mirë, shembulli Zoti Xhelel Xhelaluhu, Allahu Xhelel Xhelaluhu thot për vetveten e tij, "Walillahil mathalul a'la." E Allahut i takon shembulli, pra cilësia më e lartë. Nëse do dikush, a mundesh me ma shembulli Zotin, i themi jo. Për çfarë? Se është Ehad. Është një. Dhe ai që është një dhe se ka dytin, as nuk i ngjan hiç, çfarë shembulli mund të më sjell? Asnjë lloj shembulli. Andaj çfarë tha Allahu Xhelal për shembullin, për shembullin e tij, tha Allahu ti takon shembulli më i lartë. El A'la, çka do të thonë vëllazër? Ne kemi marrë një prej emrave të Zotit, El A'la. Ti thua në sejdë Subhana Rabbiyal A'la. Pra, një prej domethënieve çfarë thu? I madh është Zoti im i cili s'ka gjajshëm. Vetë është ai. Nuk mund është me shembullim me kërgjo. Nuk mund është me krasu me kërgjo me ndonë këshire. A është një i madhë, a ki pa disa kur mundon dhe është shumë i madhë. Jo, thuhet më i madhë, edhe kaqë. Sa është i lartë, disa apënë, i kështu, jo, më i lartë. sepse ti me çka të krahasosh e po ngjason. Me çka të krahasosh e po ngjason. Andaj këto rregulla duhet i kemi parasysh në këtë kontekst. Ky emër do të na ndihmon nëse e kuptojmë si duhet, që ta kuptojmë këtë veçori të Zotit Xhelel Xhelalu e cila është domodin el ahadiye. El ahadiye çka domodin të qenurit i vetëm. Jo i vetëm në kuptimin si njeri i vetëm, i izolum, jo. I vetëm pra s'ka gjajshëm, s'ka shembul. Nësë është aj pa fillim dhe pa mbarim subhanehu vete ala. Kjo vëzër është ajo që ka pata dhe dëshirë që ta theksoj prej regullave, ndërsa regullave ka shumë, ne kemi përmejnë në fillet e ligjeratave. Tani do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala që ndajmë nga ajo që ka kam përmejnë djetarët mbi këtë emër. Fillimisht, vëzër, në ndalemi, si zakonisht, në aspektin gjusor, në Kur'an, që shkar, si kuptohet dhe disa premësimeve praktike dhe edukative që i nxjerrim nga këtë emër i Zotit te bareke ve teala. Fillimisht, vëzër, fjala ehad, edhe el wahid. Në Kur'an, një herë ka ardhur ehad. Edhe ajo është në surën kul huwallahu ehad. Në këtë Kur'anin s'ka për Allahu ehad pos këtë sure. Është lehtë për ta kuptuar këtë. Ndërsa el wahid ka ardhur mbi 20 herë. El wahid. El wahid, kjo formulim ka ardhur mbi 20 herë, ndërsa fjala ehad vetëm një herë ka ardhur në Kur'an. Andaj tani do të mundohemi domon ta shpjegojmë çka i bie wahid edhe ehad. Ka shumë fjalë, ka shumë muhabet te ulemat e muslimanëve. Disa për ulemave kanë thënë kjo është një. Ne emër është El Wahid, Ahad, kjo është formulu kështu, kjo është formulu kështu, baza është një. Pra, është për qëllim se dikush është një i vetëm. Por se na do të mundohemi me i përmend disa prej për fjalët sa aludojnë në dallimin mes këtyre dy shprehjeve. E para, domthonë në aspektin gjuhësor, kanë thënë dietarët fjala Wahid domthonë vjen për fillet e numrimit. Pra fjala el-wahid, pra jo ehad e surës el-ikhlas, po wahid. Wahid vjen për, në vonë, kur t'ja nisë me numruë, një, dy, tre, e kështu, e thunë, el-wahid, apo, i thnejnë, thelathë, e kështu më rratë. Apo, gjdo sen që ka ti, do më dhe, fillon me ka zuhë se qëkja është ti pari, e pasaj vinë pas ti disa të tjerë, atërë, kjo është el-wahid. Nësa fjala ehad, përdorët për çfarë, për të tregu veçorinë dikujt në diçka. Apo, për shembull thonë arab la yaqumu bihi ahad. Për shembull. Ata thonë qytisën i del karçi ahad kurkush. Pra, sigur ishte këtë një han list e pastaj njëllin e nxjerr edhe thu kurkush sot siç e ke. Apo do. Kjo përdoren shumë, nuk ka forcë kurkush si ai, nuk ka elm kurkush si ai, nuk ka për shembull cilësi bukurisë askush si ai. Pra fjala wahid përdoret për numrim, një. Ndërsa fjala ahad përmban vetveten e vet njëshin, por veçohet me çfarë? Veçohet me veçori. Veçohet me veçori se çiki një është edhe i dalluar. Dhe kjo është për Allahun te bareke ve teala si çdo si ta shohim. Kjo është pra ajo që e ka marrën dietarët në këtë kontekst, për shembull. Thuë ahadun ithnan akshumrat një, dy, wahid ithnan, një, dy, ndërsa ehad qysh vjen, për që e më thu, la ehad fiddar, s'ka kurkush në shpi. Nuk thuet la wahid e fiddar, që ta thejzojna. Fjala ehad përdoret për, ma shumë përdoret për mohim, ndërsa fjala el wahid përdoret për pohim. Qysh i bje kjo? Prap duhet më këthit e disa regula të emrë dhe cilësive të Zotit që ta kuptojna. E kemi përmend të regula atjese mënyra kuranore e shpjegimit të gjërave, cila është vëzër për Allahun, a ma shumë pohim a mohim, kanë thonë djetarën, vjen pohim i detalizuar dhe mohim i përgjithshem. Si i bje kjo? Por që imun. Allahu gjitha thotë, Allahu është Rahman, Rahim, Melik, apo, El Kudus, El Selam, El Mu'min, këtë emrat e Zotit Xhelal. Tu janë këtë pohim, është kështu, është kështu, është kështu, është kështu. Tu janë këtë pohim, pohim. Mirë, kur e mohon një diçka, i bje shkurt. La të khudhuhu sinetu u lanom, se ka pas kohë t'ja zgjumi. Ta është nëse shkon t'imin, ja thu, mirë, a la kohë dë njëherë, nuk vend me kësi shpjegime. Pra kësa i thonë, pohim i detalëshëm, mohim i përgjithshëm. Kini pa disa njështë, Allah, ja ka kështu, a ka kështu, a ka kështu. Na çka i thojna? Lej se kemi thli i shej. Shkurt, kur kush si ngjan Allahut. Ai është më i madhi, kur kush si ngjan atij. Është i pasër prej tmetave. Tani kur themi ne është Allahu i pasër prej tmetave. Pi cilave tmeta? Çka përfshin e met se ka? Pse në Kur'an nuk ka thon nuk e ka kët met? Por shem, pse s'ka thon nuk çalon? Nuk mbelbzon. Nuk për shembull, ta zona nuk i përzihen gjërat. Pse nuk i ka përmend këto detalet e mohimit të metave, sepse mjafton me than i fort maje për me kuptu se këtë metat si ka. Për shemë të i kujthu, subhanallah, pi cileve të meta e prastron Zotit, pi gjdo sen që ka përpëshijet e met. Pi gjdo sen që ka përpëshijet e met. Andaj metoda kur anore është pohim i detalëshëm, Allahu është këto, Allahu është këto, Allahu është këto. Andaj ti e shetë në cilësit e Zotit të cilat manifestohen në detal pozitiv, e shetë dhe detalin më të vogël. Për shembull, pejgamberi alayhis salam ka thënë, Allahu gëzohet me njërin prej juve kur e bën kështu kështu. Çiu gëzohet e ka përmend. Pse nuk ka detajizuar hidhnim, s'ka nevojë. Nuk ka nevojë. Pse? Sepse kur pohohet është madhështi. Kur mohohet s'ka nevojë. Për shembull, ta nxjerr në rrafshin njerëzor që ta kuptojnë pasaj në rrafshin hinor për Zotin te bareke ve teala. A mjafton dikujt për me lavdru? Me lavdru, ti me do me lavdru një njëri. A i thu, së është fukara, a është pasanik? Për mu lavdru i thu, është pasanik. A kur dëmë, me lavdru pak, po pak me alon një shenjë, i thu, së fukara? A më tje përmin, fukara lëkun, më sani thu, nuk është fukara. Që aludon se, dhe më dhonë, a ki o fukara, po nuk o dhe nivel. Apo, a kur thu, është pasanik? Tinglon më, më e madhe. Gjdo shemë, për shemë, kur do t'i dikan me pastru, me lavdru në kuptimin e vyrtytit, a thu për dikan, për shemë, ti, për një vla, për një njeri devotshëm, a thu nuk ko idiot, a thu ofisnik, qështu thu? Cële, ti kur do me lavdru, qka thu? O shfisnik, o shbesnik, o shti moralshëm, eksumeral. A i thu dikujt, për shemë, qërë Allah, unë ti t'lavdroj, sa ka po shkoj për të thamë, ti si e zina qarë. Qa të thotaj? Jo, hiç s'ka nevojë me përmend kështu. A i thu dikujt, Allah, unë sa ardhi të tham se si hajdut. Jo, jo, mos e përmend si hajdut, hiç s'ka nevojë. Mi thon dikujt për ditë si hajdut, nuk i hajdut, valla si hajdut. Realisht ti i të sill në zonën e të rrezikut. Mund ti ta je me ran hajdut, po alo s'ka ra. Jo, jo, ti moralshëm. Apo? Andaj ti a gjen Kur'an që Allah i përmend pejgamber, ky s'ka si hajdut. Jo, ky ka si besnik. Mo kjo larë për këtynë me fsejnëve hiq, mua abeti si bëhët. A kupton? E Allahu Gjellë Gjellalu dhe zërë, shemë dhe Allahu të është me i larë. Allahu në Kur'an nuk folë kështu, a i su kështu, su kështu, su kështu. Jo, se ty kjo s'ka fun. Të metat s'kanë fun. E Allahu Gjellë e bjen një cilësi të madhe, pasaj thotë, si në gjanë kërkujna. A kuptove tani pse vjen në Kur'an? El Wahid edhe Ahad. Pra, El Wahid vjen për me kadhu sa është një në qenjën e vetë. Muhammed, El Wahid. O ilahukum ilahun wahid. Dhe Zoti juve që meriton adhurimin është një Zot. Një Zot në qenjën e vet. E pse ka ardhur kul huwallahu ahad? Çiki një si ngjan kërkujna. Apo çiki një nuk i ngjan, nuk i ngjan kërku. Pra zvjen mas ti dyshi. A kuptove? Është një. Pra el wahid disa prej ulemave kanë thënë i ngjan një emër që do ta marrim më vonë inshallah me lejen Allahu te bareke ve teala, emri i Allahut el awwal. Pra, el wahid, el awwal, i pari. Pra, i pari pa fillim. E ky i pari pa fillim, nuk e ka një gjajshëm. Hua ehad, ajo është vetë, të bareke, vetale. Kjo dhe zra jo, që ka përmend djetarët në këndë kontekst, këtu ka mua vetë gjanë, ajo nuk është pjesë që juve ju takon, ju takon njëzve që ka e njohin, gjuhën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra, kjo është domon në aspektin gjuhësor se si ndahat mes emrit el wahid, edhe emrit të Zotit të barek jo e tjara, el ehad. Sa i përket emrit Allahu Gjellë Gjellaluhu el ehad, tham ka ardhë vetëm në surën e l-Ikhlas, kul hu Allahu ehadun, Allahu samedu, lem jelidu, lem julad, lem jekullahu, kufuen ehad. Sa i përket emrit Allahu Gjellaluhu el wahid, ka ardhë shumë ajete, do t'i përmena vetëm disa prej tjore, këthash ka ardhë dikun 20 herë, 22 herë në Kur'an. Por shemë ka ardhë në surën el Bakara, ajete 163, wa ilahukum ilahun, wahidun. dhe Zoti juaj që meriton adhurimin është një Zot. Është një Zot. Gjithashtu ka ardhur në surën En-Nisa, ajeti 171, se ka ardhur innamallahu ilahun wahid. Allahu vërtet është vetëm një Zot. Gjithashtu ka ardhur në surën Yusuf, ajeti 39, Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Yusufit: Ya sahibi sijni arbabun mutafarriquna khairun am illahu al-wahidu al-qahhar. Yusufi alayhis salam kur ka qenë në burg dhe kanë ardhur ato burgost, e kanë vetë për një ëndër, para se më ia dhon shpjegimin, ju ka thonë: "O dishokët e mi të burgut, a shumë zota të shpërndar janë më të hajrit apo Allahu?" Dhe kjo ka qenë për metodologjisë të gradualitetit në shpjegim. Shiko, a këto zotat të putat, a Allah e më i mirë? Kjo ka qenë për e metodologjisë e Jusufit a.s. Se ja konë la i gjithë të mshirkë. E bo mi pas tonë, ti përgjim, ti drejtë të hinëzjarë, kjo, paka... Se ku përtonë e? Ti du, mirë, a ma mirë shumë me lutë, a nja me lutë? Kështu ka thonë Jusufit a.s. Pas e ka thonë, emillahu el-wahidu, Allahu el-wahidu, el-kahar. E ka përmejnë, emin Allahu të barë kjo e tala, el-kahar. Pas e ka arë në surën e Ra'at, قل الله خالق كل شيء وهو الواحد ثوي الله هو الكريو سي جسا اي داش ني تبارك وتعالى جيتاشتو كار ن سوره الصافات ان الهكم لواحد الله زوتي هو يش ا ني جيتاشتو كار ن سوره الزمر ن سوره الزمر قد الله جل جلاله لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء قد الله تبارك وتعالى ما باذاش الله ممر اولاد Se Arabët kanë thonë Allahu ka e vlad, e Krishtarët kanë thonë Allahu ka e vlad, dhe Jehudit kanë thonë Allahu ka e vlad, Allahu gjithë ka përgjithë. Si kur të kishë dashtë Allahu me mor e vlad, i kishë zhjithë vetë i përvejti, jo ju me jelë zhjithë. Pra Allahu s'ka, po me pas, a ju ja zhjithë një aje vetë e merë. Allahu, qikot, në qëfar nivelli ka zbitë dhe zëtë për një full njërzve. Dhe kjo është prej metodologjisë kuranore me zbitë në nivellin më të ullët njërit për me kapë me ngritë më naltë. A mu i parëmë në vezër, Kur'ani ka zbit pagant, adhuruës të gurit i kanë zirë, i ka po musliman, sahabet, pengamberi së nësëllim. A do shpesher në i gjimë, dhe më dhe njerëzit, do mi adhon atë shka i themi neve, apo dhe qërshin në bitorë, të do të ha, mere, së mundë të do, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi njëri si s'ka themelet të i folë për gjëra të mboja kështë më radhë. A di shë ka po, Omer Khattabi, shë ka po Khalbi Meriti. O, Allah, i sa të njofë zotin e vetë të bare kjo e tjale. Qëti mi janë zirë një pasuria i ndronë, të ka ditre, apo, e kështu me radhë. Andaj shiko, metodologjia Kur'anore dhe zërë, nëse do të dikush, pse duhet Allahu kështu me folë, si kur të kishë pasë Allahu e vlatë e kishë morë vetë. Se Arabë që shtu e kanë menungën, se Allahu ka qika. E për mi arë demanti, dhe kundër përgjigje ju ka arë dhe Allahu ka thanë, Allahu s'ka e vlatë, po si kur të kishë pasë, si a kishë zhjedi ju, a i kishë zhjedi vetë. Që ka thanë, lëstafe e mimma e khluku, nga ajo që ka e kishë kriju, a i vetë e kishë zhjedi. Pasta i shka ka thonë Allahu Tebareke ve Teala, Subhane, i lartë është taj, i pasër është taj, a i s'ka e vlad, hua Allahu, është Allahu aj, el wahidu el kahar. A i është Zotë i unë Tebareke ve Teala, el wahidu el kahar. Një, dhe shikonë në vëzër shpesh vjenë Kur'an, el wahidu el kahar, el wahidu el kahar. E kemi morim në Allahu el kahar, cilë është taj imposhtësi. Një, imposht kejtë, një, imposht kejtë. Se, smut, andaj, ka ndodhë disa prej selefit, ruju ati i cili mbytyje vepron shka doje. Ma e mendezim këtë gjallë. Plot pisave, tabinve, karke. Ruju shumë për ati i cili mbytyje zbaton shka doje. Por shemë, njani ti por shemë do me tabon një sharë. Ama i si ko kitë takatë. Abo, ti shka banë, unë nuk ruju në derin maksimum për këti. Pse, i ki, manëvroj, së mundë dhe më bo, abo. Ama shka i banë ati i cili si i këtë për ati. Andaj ruju dhe përgjëroju dhe kaj me dënes para ati i cili, ha, a i ban shka doje me tyje. Qka doje ban zotin jo në me neve? Me dash në shtiketve që të në gjenem edhe kur kush, a më në mërë të kush logari? Më do në kata si që aty një, kush një, cili ashtë a njëri? 7 miliard ishtë në gjenem edhe cili thot, a bo, kej që ato shka jenë du fletë në pache si pas plot, sharlatanve, ishte i këtë gjarën dhe kush i thot, e pse ishte i në gjarë ati? Thot Allahu që, la jus el, së në vejtë kërkush ato. Së në vejtë kërkush. Ato që ko vjenë, një kahar, një mboshtës, së dvejtë. Atë ka vejtë kërka kriju, këni pati se në thot, pse më prungë një zotin këtë dunjo? Po që të ka prua? Po ja të ka prua? Shki zhjit e gjëtër. Edhe të ka po haram më vëtë vra. A mund është me haramu vëzë, a kini menu, pse ka vallahu haram vetë vrasjen? Se tipi thua ti, ti më ki kriju, a mund zdume më kriju. Kush jeti? Kush jeti mi thonë ati zdume më kriju? T'ka kriju dhe t'ka zbrit shëriat dhe t'ka donë men dhe s'ki qare pa ngua. Kjo është zoti. A në ngoje me vullnat, fiton. E nëse mundohësh, mushty me dëshirat e zotit, ajo është el-wahid. Ajo është një dhe dëshira e njëshit gjithmonë fiton të bareke. Dhe ka ardhë shumë prej ajete vëzër, mësta mund t'i këtheni Kur'an dhe t'i lezoni fjallë të Allahu të bareke vëtala, ku ka ardhë emri Allahu të bareke vëtala, el-wahidu. Gjithashtu vëzër, prej gjërave se du t'i theksojmë këtu, është t'i përmeni disa prej fjallëve të ulemave, se qëfar i bije për Allahu të bareke vëtala, el-wahid edhe el-ehad. Thot Ibn Gjeriri, rahimahullah, në tefsirin e tina Gjemi ul-Bajan, thot, fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu wa ilahukum ilahun wahidun, zoti juaj që meriton adhurimin është një zot, ha, qëfar thot? Qad bejenna fi ma madha ma'na l'uluhijeti wa enneha i'tibadul khalqi. Thot, ne kemi sharuar në shumë prej ajeteve dhe shumë prej tefsireve, bismillah, se fjalla e zoti Gjellë Gjellaluhu ilahun wahid është i'tibadul khalq, në nështrimi krejesave për zotin, ulja krejesave për Allahun të bareke wa ta'ala. Çfarë thot? Do më thonjë aksaj është kështu. O ju njerëz, ai i cili ju ka krijuar juve është një. Meriton që ju ta adhuroni atë një. Të gjitha dëshirat e juaja, të gjitha veprat e juaja nuk duhet të përbëjnë shoqërim në atë i cili është Allahu një. Çfarë po thot Ibn Gjeriri? Allahu na ka krijuar dhe ka thonë ilahu kum ilahun wahid. Ai i cili ju ka krijuar juve është një. Tani, çka do ky zot pineve? Thot, unë pi juve duhesh një. Kët njësh më ma pranu mua. Kaç. Dhe këtu kur jemi vëllezër te fjala ilahu wahid, mirë është ta theksojmë. Fjala tauhid, çka ne e përdorim si terminologji fetare, është e marrë nga kjo fjalë, wahid ahad. Çka i bie kjo vëllezër? Tauhid çka do të thonë? Me e bo njënin një. Jo me e bo në kuptimin me e kriju, me logarit. Në fjallat të uhit. Sepse shpesh arvezër, kjo fjall, dikush mundohet me të regu një loj ekskluziviteti dhe veqërijit, veçant se e ka një këtë terma dhe kujdo. Jo vëzër, si cëllish ka rezon, kulli hua Allahu ahad. Edhe beson, dhe beson me anatë të kësaj, të këti imri ahad, aje ka të uhitin. Dhe nëse zdi me thonë fjallin të uhit. Madje Shejhul Islam Ibn Tejmije thotë kjo fjalë nuk është përdorur me të madhët e sahabët e pejgamberit sa fjala tauhid. Po është përdorur fjala ahad. Është përdorur fjala iman. Apo, andaj nuk është çështja timu lidh për termi. Andaj Imam Shafiu çka thonte? Unë edhe Xehmit thonë la ilaha illallah, ama la ilaha illallah ime nuk ka si atinë. Për shembull, edhe dervishat, edhe sufit thonë la ilaha illallah. Ama thonë dora dervishit mundet me ta sill diellin. Edhe ajë thot lajle, la edhe ti, si musliman. E ku dalimi se bërthama dhe pjesa e manas të lajle, la, kjo është e dalimi. Nuk është ti mulidh për termi. Apo, nuk është mulidh për termi. Disa njerëzë lezër, lidhën për termi. Thot, une e besoj të uhidin. Jo, kjo, duhet mu zbatu të uhidin. Është mu adhuru Allah u gjelë gjelalu. Andaj i bën ka i me lëgjëzije, thot në libën e ti me deri gjusë likim. Ajë cili nuk e kupton të uhidin me zbatim, ai mundohet pastaj gjunat mi përjashtu prej gërvishës në të uhit. Por që mësa njërë dhëtë, kryesoria e kam të uhitin pasër. Ku shku në kështu? Ska kështu kryesoria? Gjdo gjunat që ka e banë ti, ta prej këtë uhitin. Ta prej këzemën, ta prej këzemën, ta prej këzemën. Deri sa, ndoshta jetë vetëm pak, që ka thonë për nga mesam, jetë një kokër elbi, edhe ata mundohet me ta mu shëjtani, Allah në arrujtë më staj mori imani. Andëveze, nuk është qështja mu lidh për terme. Nuk është qështja mu lidh për terme. Është qështja me e zbatu këtë termë. Me jetu Allahu një në çdo vepër, në çdo fjalë tonën dhe në çdo harakat mbrëmshëm dhe të jashtëm, çdo lëvizje mbrëmshme dhe të jashtëm tonën, mohon Allahu xhelalu ala një. Andaj sa për informacion, fjala tauhid është e marrë nga fjala wahid, që i bie se përdoret për shembull, wahada yuwahidu tauhidan. Dikush e ka vepru, domthon një llogaritje të njëshit. Dikush dikan e ka logarit një. Dikush dikan e ka logarit një. Kjo logaritet, do më thonë, edhe numrohet në fejnë e Zotit e Bare kjo e tala, të uhid. Dhe përdoret për Allah unë gjelë gjelë që është një në të gjitha veprat e tira. A dhe kjo është ajo fjala Ibn Gjeri. Pra, të gjitha veprat dhe dëshirat dhe gjithë shka që ka u përket robëve, zduhet në to të ketë diçka që Zoti t'ja cënon që këtë një. Ti ha, pi, jeto, çka dush ban. Mos ja cënon që këtë njëshin. Se po ja cënove që këtë njëshin, këtë këto ti malkonaj. A kuptove tani? Ndallimi vëllezër mes muslimanëve dhe muslimanit cila. Muslimani munohet në këtë veprat e veta, këtë njëshin mësmeja cënu Zoti të bare kjo të ala. Apo? Andaj një ditë për ditëve, pak i lakoj zemra, jon të uhit, jon iman, po pak, pak, në to, në mund, ta quajmë periferit e zemrës, i lakoj zemra Ibrahimit pak ka Ismaili, e Allahu qka i tha? Therre. E pse me therre? Se thot Ibn Kajimi, gjdo anim ta cënon të uhidin. Gjdo anim ta cënon të uhidin. Dhe Allahu qka i thot në Kur'an, inë min ezuajikum, wa euladikum, aduvun, lekum, dhe prej grave t'juve, dhe e vladve t'juve ka armik. Apo, sa njeri, tu mirë ati me grujën e me fëmija, shko një qinia. Tu mirë me fëmijën, shko në akshambi. Apo, thot që kështë të mëri, po që këtos, e po që kjo, a du u lekum. Se aj, a tu të nalët bja kiretit. A tu të nalët bja kiretit. A i zdi, a i zdi. A në shkë Allah u të bare kjo e tjara, e pruni se dë një arë mundët, animi ka gruja, i tepërt, animi ka gruja, ka fëmija, i tepërt, ta së nëndë u hidin. Ta së nëndë u hidin. A në shkë Allah, një ditë për ditëve, a mundi para më nukëzë këtë skenë. Tani, poj huazojmë disa prej dobive, qka janë për në fund, këtu të konteksti. Nuhi alayhi salatu wassalam, sa vjet ka thirrë në tauhid? 950 vite me tekst kuranor. Apo, Allah u gjitha thot, 1050. 1050. 950 vjet ka thirrë në tauhid. Qka i bjerë në tauhid, lezër? Ka thirë në të ditë. Edhe kjo thirje, me qka është prit për atinve? O budal, o i qmendur, mjaftë mo, a lajtu me nuk që kina me ngutia, qka si kanë thonë? Jes të këshu në thia e bëhum. I kanë morë të eshat e veta, nuk i ka thonë, apo më gëndë është pak 2 minuta të të kazoj diqka, aja ka morë shalin e kalit, ka thonë, hisë pëdu, me nije. Kjo bëtë shoj, im shelë veshtë. Thotë, si t'ja njës diqka ka namaz, i vlo, një ditë ta kanë bo, apo një nën herë ta kanë bo, ta qujnë. 950 vjetë, sabah, aksham, ja kanë bo qëta. Qa kanë do, dhe zërë? Qa kanë do, 950 vjetë? Meditoj këta e ka përmeni për kajim e gjëzije. Se disa njës përshimë, dhe unë që sa vjetë i di këtë mesejtë, qka dhe Allah, që bu të kalëzaj në ujë, a.s. 950 vjetë, Allah i ka thonë ndreqë anijën, e ndreqë. Hip në anijë, hipin anijë. Tha tash, kush hip me ti e shpëton, kush nuk hip nuk shpëton, mirë. O dhe zër, prisi në të uhit në kohën e nuhit, kush o konë? A ka mujtë dë një gjematli i nuhit, me thonë, o nuh, unë e di që të meseli ma mirë se ti, a ka mujtë mi thonë? Shka mujtë mi thonë, kur? Ma di mi thonë kështu për nga merit, la në durët. Mirë, prisi të uhitit, kur hip në nje, një gjalli mungon. Një gjalli mungon. A i thot, ja bu në jërkeb ma ana. O, djali jem. Hip me neva, e dini, mua beti ka thonë unë i hipin kotër, në regull. Ki tash e le djalin, këthejet ka zoti. O, zot, innehu, thot, o, zot, innehu, ajo është pi familjës time. Është, pëse s'po hipaj? Shkëllë e zërë mas 950 viteve, dhe a muni paramenu, Allah i ka thonë, tash bëhat azab kitë populli. Kitë populli bëhat azab. Dhe ky i cili ka, ki ka paralemru, ka thonë, tani, Allah më ka thonë, kam ju morë kej. Ato kanë kesh, ajto e ndrejqë, anijet do kanë kesh. Ka thonë, aha, anijen e ndrejqë në thatë, asë ujë s'ka, asë kur gjo. Qështë e talin prapi muslimane? Qështë ki falet, ala. Po hasë mërë se jeshil ka mu bo dunjaja. Jesë ka mu bo, dhe zërë. Ja, po ju mashtrojnë, ato. Ata e mashtrojnë vetë vetën e rejnë. Ato nuk kanë mu senzor me di që, e, në të rejtë. Jo, rejnë, ju rejnë, ata rejnë, rejnë, këtë bashkë rejnë, apo? Edhe kërkush që në dhëtë, e, të i të rejnë. E nuhi, e ndreshke anijet dhe ke, ku e zbën fatë kjo, Allah? Allah i tha ndreshët i anijet. Se vjen një moment që shpërthajnë gjithë shka. Dhe Allah u gjelluar e i tha qilit, zbëte me të madhe, qelu tokë, dull ujë. Mirë dhe se, meditoj e këtë moment. Nuhi a.s. tash, kitë, i mora të besimtarë, sash, men t'i kote djali, shqipja i djali. O, zot djali, o, zot djali, qka i tha zoti? Qka i tha? O Nuh, inni a idhuke në të kune minë lëgjahilin. Shikon dhe zëro, veç me meditu, mas 950 vjetëve thirje i dashur i Zotit, veç pse i tha, o Zot, djali jam, tha onu, mos u ban për ignorantëve, mos lip si se në mo, innehu lejse min ehlik, sa i familja jote, nuk ka i familja jote, innehu amelun gajdu salih, a i punë që ka të mira. A mund është e para ndullë, zërë, andaj, mos u mbështet në forcat e tua, mos u mbështet ato teoritë të qka i di të fata, imanin që ishtë ati përnë kajmë lëgjëzije, nuk i aman imanin në robit posa i cili e ma qilën, Allah i najmoth, najmajt imanin. Shmunës me cilin të katë bëvla e man imanin. A dhe me e provu e që ishi bje imanin me të majtë Allah u Gjeli Gjelalu. Pshikoj e ti me ibadetet, vendose, kam i falë 5 kohë në gjami, në safin e parë. A më mbështetu në fosët e tua. Më higi pak, po të higi. E sahabët e përmësa me lutë që në Allah, unë o Zotë ma mundë sot qëkoj qëtu, ma mundë sot të bajt qëta, ma mundë sot. Pse ma mundë sot? Se aje ka ndorë, Allah. Aje ka mundësina, aje ka lëvizën, Allah i pengamberi s.a.s. i tha njëri për sahabëve, tha të të kazoj një arkë gjennetit. Tha pojë Rasulullah, tha la haule vë la kuvët e illa billah. Thush me shë la haule vë la kuvët e illa billah. Qëka në mund la haule vë la kuvët? Ska lëvizje. Haul është me ndru halin. Pin halën halë. Ti së në ndronë halin, pa dhënë Allah lëviz, lëviz. Krajnë, vallaj, pak, e kipa do, ti e mbështet dikun krajnë, pak si një kod gjatë, mësa njëna një 5 minuta thu, prit veç pak se së pëmuj me lëviz. Rrit dikun ullë, apo, edhe gjaku nuk qarkullon, mësa njëna thu, veç pak sa të lëviz e gjaku, apo, po me tam pi pak ma shumaj. A i mujt me tam pi hisë lëviz, ajo. Ka njëre si punon koma, kom t'i kaj, si punon ato. E kusht i ka po kom të tua me ecet ati si hecin, një të në komja. Një të në komja. A i është i cili jep leje lëvizjeve. Andaj thabë më samë, thuj shpesh, la haula wa la kuvvete illa billah. A di në vezër, qëfar preferohet ku thirët e zani me thanë prej përsëritjes, e zani përsëritet, në gjithë shpesh ka e thot më e zini, që ta e shë përsërit. Mirë, kur thojaj, hajja ala salat, qka thuti? La haula wa la kuvvete illa billah. E pse la haula wa la kuvvete illa billah? Sa ajta është thirë, e ti thua, o Zot, që e li dirë të heci, së sënë heci në me shkuatit. Ti mësë me dhonë lejo në sënë heci, që e që ati avala. Që ka ndonë disa prej selefit, a ka manifak se sa me e pas shpije në dërë gjami e se mësë me dalë në gjami. A ka ma hipokrizisi që ka që? O ti me dalë me folajt bëhot, ma hoqë se hoqëa. A bo, që që ati e ka? Që që ati? Duqanin që ati e ka? Haj alë salat e ti, pasë ndit, s'levizaj. Nuk leviz, pëse? Sepse aji cili e leviz robin dhe zërë, është Allahu të barë kjo e tjana. Andaj, t'i këthejmi temës, të uhidi, imani, është qështje mes robin dhe Zotit, raport kristal robri. I ti i thu, o Zot, pimu s'ka kur gjo. Pimu nuk ka kur gjo. E tëra është e jotja. E tëra është e jotja, e tërë mirësia është e jotja. Andaj tha Allahu të barë kjo e tjana, është Allahu a i cili ja u ka bo juve dashur imanin. është Allahu i cili ja u ka bo juve dashur imanin dhe u ka bo të rejtur kufrin dhe gjunahot dhe mëkatët. Andaj lutë Allahu në gjillu ala me të ashtu dashnijin për iman dhe u rejtjen për të këqia. Sepse aje ka këta. Allah njëri dashurohet diçka të keqe, pastaj s'e ne hek me dashninë. Dashnia është se ski aty me çija prek. Çija prek aty dashnia. Andaj për shembull është fjala e njëjtë, unë ti domethën, mua më ta mori diçka me zor, apo më ta dhonse ndaj. A dashnia më ta dhon? Unë di, jam në hedhje dhe thu dikujt bojrom, një hedhje. Se du fot. A më ja prek dikon aty më thon, prit ta shtypi kët pullë dhe tak, ai e do. Se do Allah. Ti e ke pasur njëri të thu namazi kështu, ajo feja kështu. A e kryve po, berë një qaj tjetër, ndrojë e temën. Nuk e leshe jo, Allah. Pse? Së është zemra ndorët Allahu Gjelluala. Muhammedi s.a.s. lutej, o Allah, ti lëvi zemrat, mbaje zemrën teme në fejën tane. Mbaje zemrën teme në fejën tane. Kjo është ajo që në kam përmend djetarët në këtë kontekst. Ka shumë për e fjallë, vëzër, që kam përmend djetarët se qëfar i bije për emrin Allahu të bareke wa ta'ala. Thot i bën Qayyim, el Gjauzije, në shpjegimin e emrit Allahu të bareke wa ta'ala, el ehad. Thot, el ehadu, الذي تفرد بإلهيته وتوحد بربوبيته وتعالى عن مشابهة خليقته وأن يشبه العبد المخلوق الملك القدوس السلام ثوت ابن قيم الجوزيين لابن الشفاء العليل ثوت الأحد كشو أشتا يتسلي أشتا يتشوار ممريتا پر أذورم شكات شكاوز الكوسموس شكات تامور مينا شدوكة ماذا نوكا كا وچورين مواذروه kushe moment, derë si i funit, para Ramazanit, në vargun e emrat cilësive të Zotit, cilë ka qenë, El Qayyum. El Qayyum, qka i bivë dhe zërë Qayyum? A i cili keti ma, kur kush smahat vetë. A i cili keti mban, kur gjo smahat vetë. veç Allahu mahët vetë, te bareke ve teala. Allahu gjelala mbahët vetë. Andaj emri Allahu gjelala, el hajj, el kajum është i cili rri vetë dhe i mbahët të tjerët. Qka ka vëzën univers? Mi amur Allahu, takatën a i bje. Veç jamer Allahu gjelala, takatën a i bje. Apo? Andaj për shemull, ka orë në, me gjithë është tema diskutabilë në mesin ulemave, a jamer Allahu shpirtin dhe melekul motit? A jamer Allahu gjelala shpirtin dhe melekul motit? Dhe ma e vërdeta, bas të hadithë për nga mbirit së sellem dhe tekstë kuranor është, se dhe ati jamer shpirtin. Që i thot? I thot, a jam ledhe kejtve? Po, vdis. Edhe, thot për nga mbirit së sellem, edhe se kanë zirim e Bukhariu, i kap Allahu gjelalu krejt, krejsat ngrusht, edhe thot, ku janë njerëzit të mdoj? Ku janë ato shka kanë filozofu, shka janë kanë tiran, faraona, edhe i shkun, të gjitha, edhe thot, unë jam ai. Vetë bën pyetje, s'ka kush më përgjigj. S'ka kush më përgjigj. Andaj çka ka në univers vëzë, s'meriton adhurim. S'meriton sejdë. Ballin tan, rukujën tënde, dashninë tënde, veç Allahu e meriton. Sa i ka krijuar? Ai të marr. Çi ti çitash, çi po rrit, edhe po menon, edhe po shikon, edhe po dëgjon, edhe bën kombinime atje në tru, dhe çdo sens që ti e bën jetën tënde, Allahu ta ka mundsuar. Jelle jalalu. Andaj vëzë, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyi, emri Allahut al-Ahad është ai cili është veçuar me merit për adhurim. E meriton ai mirësisht. Andaj shikojmë vëzë marrë në aspektin e pamjes. Sa mirë doket njëri kur bën namaz dhe i bën sejdë Allahu xhelel xhelal. Dhe sa çysh doket njëri kur i bën sejdë lopës. Çysh doket. Po dillet mirë, sa keq doket. Është e dop. Çka do të çnjeri bën sejdë sa keq doket. Më marrë vetë pamjen. Veç pamë, sa keq dogëm, se ti radhë një krijese. Po, sa keq dogëm dhe kur një njeri i besej zë njerit. Së një aprishe, dhe. Të fort janë këto, dhe. Këto të tam qeni në duqanë minjarë, dhe. Këto janë të fort, dhe. Këto të apon një shilë minjarë. E sa mirë dogët a i cili i besej zë Allahu Gjellë Gjellalu. Apo? Andaj shiko dhe zër? Andaj ti falenderoje Zotin të bare kjo ta që të ka mundcu ti i besej zë Allahut, vallaj, njani i besej zë njerit. Haj, halin e vetë, ai hallin e vetë se di. Hallin e vetë nuk e di ai. Andaj, erdi njëri të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha, sa i adhuron ti o burr? Tha, 7. 6 në tokë, 1 në qiell. Jo, tha, mirë, unë një pyetje kam. Në zorë kur je, ka në litë, ka në lutë? E ja, tha, kur jam në zorë, veç atë në qiell, se këto të bojnë dobi. Apo, e keni pa ato kur janë në zorë, dhe zërë? A të qëllë më dhe në zorë, kur ka kancer, kur ka smuje, kur s'ka e vlad, ka në lutaj. E thotë, o, shoki, banë ma një e vletë atje. A ka qështu? E ka mundë një administrator atje. Të të thire atë administratorin, apo? Thuj, këshire mu s'po ma le shenjë këtu fara, a ka mundësi ti, se i të vortin e ju, kush ja u prish juve? Ja, ja, ja. S'ka mundësi. E shiko shka i tha, e po tha, pse i manë këtë përsëroni këtë gjasht? Atër e pranë i thejnë të pengamberi, sallë sallëm. A nëzër, mos mani të adhuruar në barë, qka, as la jem faun ora yadurru la azmoj dobi azmoj da me lutje Allahun që Allahu na ban adhurues vetëm te Allahu te bareke ve teala deri në frymën e fundit. Kjo është fjala e Ibn Qayyim al-Juzeyyi. Pastaj thot: "Wa tawahhada bi rububiyyatihi", do të thotë një në krijim. A ka dikush që krijon përveç Allahu xhelel xhelal? Çka ka në univers, vëzër? Me thon dikush këre, çeta sukon që në univers unë e kam provuar. Nuk u kon kjo. Shikom, kemi dalluar atë fjalë te fjala Allahut el-Khaliq dujara. Me morë që ta ne edhim se në një dikush e ka bo këta, se është nuk edhim sakt pika ka ardhë, po na po dhojna, aje e ka formësue. Materin e Zotin tok e ka formësue. Që ta ne edhim se ka po iPhone-i. Kujtoj dikush të që e ki, që na unë e qizmi iPhone-i. Jo, ne edhim iPhone-i. Plastikën, materjen, hekurin, ku i more këto? Bakrin ku e more? Altanin ku e more? E more të hazët për Zotin Gjellë Gjellë. Allahu që është allot, e femen je hluku, kemen la ju hluk, aj që pikur gjohi që nëzirë dishka, a është njësoj që aj së nëzirë si ta? Aj cili o vlat, te ke pi ujnë që e ishëm, shikos që është ka banë Allahu me njerin, edhe prap njeri thot, kena mori gjalla, te ke pi, shiko, e pi të shket uj, e uj shumë pi, edhe habuk, Allahu qat uj e merë e fut në lukëthin tanë, një pjesë e gjunë jashtë, një pjesë i do të hinë kanal që kënejnë ka e shtrat, e ki me dalë në një formë tjetër, edhe gruja jote njëtë, edhe ka me dalë një tjetër, komplet i veçantë. evlad. Kush e ban qëta Allah? Kush mund me ban? Përveç Allahu te bareke ve teala. Andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ajo është një në merit për adhurim dhe është një në krijim. Te bareke ve teala. Pastaj thot, "Wa ta'ala am mushabahati khaliqatihi." Thot i madh është Allahu xhelle xhelal që ti ngjason krijesave të veta. Çka e marr me njëllë? Të njerëzit kanë dëshirë mi fol me gjërat logjike. Apo njerëzit për shembull thonë, "Mosa Allahu kështu, çka thon plot për ulemave, Allahu nuk është në asë një formë që ty të vjenë kryje. Qëka të vjenë kryje, Allah, oso që është? A e shpjegojmë logikisht që ka shpjegu Shejhul Islam ibn Tejmije këtë meselë. Ka thonë, a i cili ka kryu kryesat, i ka kryua, që janë konë e që i ka kryua, qëka ta mërmenja? A e bandi kanë mingjasua tina? A i ka kryu. A ta mërmenja se a i bandi mingjasua tina? Jo, për shembu. Këti pa disa prej dyshimeve të ateistave në fund, në fund të këti vargi do të flasim për dyshime të ateistave, me lejnë Allahu të bareke, vë të alo dhe suksesin e tina, qëfar dhojnë, a mundët Zoti Gjelle Gjellalu me kriju një guri që sënë e ma vetë? A, e dhojnë, a, që e ju zunëm, na ju zunëm. Qëfar palidhje? A, pëse për palidhje? Qëfar i dhojnë muhal? Qëfar i dhojnë muhal? Ti ki, ki e mendon, kështu. Se Allahu, e ma më fillim që ka thamë? Nuk bam fëmijës mi thonë, përshimë, fëmijat vetë, ku shanë Zoti, ku shanë Allahi, ti thu, e kjo, ka pregabit, shumë i madhë, jo, jo, jo, ajo është ma i madhë, s'ka më të madhë se ajë, si duket, nuk e dina, apo, e tani kjoj njëri që këtoj që i kam bërë këtë pytet, ki që ka bo, ki ka ngatrun perceptim, e pasaj ka kujtu që i pytja vetë, u bo, do një dyshimi madhë për njerëzit, jo, se ti e ke paramendue, Allahu në Gjelle Gjelalu në nivellet e lartësikës të tina. E qka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Wa anta dhahiru felejse fauqa kashay. E ti je dhahir. Ti je më i larti. Osh fundi fuqisë. Shkon në ta. A që i bie që ishto që i kërësën dhe mje? Qka të kryoj është ma poshtë? Qka të kryoj është ma poshtë? Nuk pranon dhe i verëzi matë malë se Allahut të barë kjo e tala. Së është ma i larti, hu el a'la. A e kuptohë? Andaj, shpash dikush të të, a që kjo e ronë këka? Ska të ronë, Allah. Shtine imonin zemër e qef. Ska të ronë, të barë kjo e tala. Për këta do të flanë me dhe më detalë me lejnë Allahut të barë kjo e tala. Kjo dhe, andaj dhe të dipën kajim e gjëzije, nuk i njëson Allahu gjellë gjellalu as një kryesës. Nuk i njëson Allahu të barë kjo e tala, pas e thot, e ku ka, wa enna ju shbihu. O ku ka mundësi robi i krijuar sukon ka dal me ingjësu el melikul kuddusus selam, a i cili është el melikul kuddusus selam, ku ka mundësi? Ku ka mundësi mi a i cili s'ka fillim me ingjësu dikujnë e cili kodat lindje? Qka konë univers kodat lindje, lezër? Edhe arshi Allahut kodat lindje. Arshi, mbi të cilin Allahu është mbi ta, a është kryes, makhluk. Makhluk, veç Allahu s'ka datë linje, te bareke ve teala. S'ka, qështë do të vim të emri Allahu te bareke ve teala, el ewel pa fillim, subhanehu ve teala. Kjo është prej fjallëve që i ka përmeni djetarët në kët kontekst. Gjithashtu kanë përmeni edhe shumë prej gjera, por se koha nuk na premton. Pra kjo, vezër, është ajo e cila është e duhur që ta kuptojna në kët kontekst. Tani, vezër, këthejmi tek dobit. Qka mësojmë ne pikti emrit? El wahid, edhe el ahad, njëtën praktike, njëtën e përditshme. E para dhe zër, që duhet të kuptojmë, është se Arabët, kër ju ka zbitë Kur'ani, nuk kanë qenë që se kanë ditë se onë një Zotë gjilë. E kanë ditë edhe. A dhe ka zbitë shumë prej ajete, ku Allahu te bare këtër e thotë, o le inse eltehum men khalaka semawati wal ardale e kulun në Allah, nëse ty i pyjet ata, kush i ka krijuar qiejin dhe tokën, dhe të thonë, Allahu. Wala in sa'altahum man khalaqahum, nëse i pyeti ata kush ju krijoi juve, do të thonë Allahu. Mirë, e pse zbritën këto ajete kul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid? Pse zbriti kur ata pedin se Allahu është gjithë? Kjo mësim i vëzër i pari, po edhe më i madhi. Të besuarit në Allahun një, nuk u çishmenon njerëzit. Apo njëri për shembull, po pse ju ani pse i një uqë të? Po ju asë dini që Allah e një? E kada kada. Më sta talë dhe ratë nivel. Të besuarit që Allah e një dhe zërë. nuk ka me besu Allahun qilë nja. Të këta së në mëhën ata. Qila është... Dijet që ati një zote me në gjënë këta. Allahu e ka zbrit, kul hua Allahu ehat, për të adhëru një në tokë, jo në qilë. Apo? Tani, harta e këtimësimi, shumë në cilë, zëtë. Arabë s'kanë pas problem me Muhammedin s.a.s. sa i po thotë, o një zotë në ka kriju. S'ka problem. Mirë po, Lati dhe Uzaja si janë zotë në tokë, a problema kjo. Apo? Ata nuk kanë problem me ti se ti falësh në gjami. Së është problem? Kur ti thukë shire, kjo islam duhet edhe të puna me ndiku ti. A, ka dalë. A kuptove tash? A ti mi thonë, përshemu, ti mi thu, përshemu, njani punon me kamat. A mi thonë, kjo është haram. Zoti ka ndalu këta. Apo, apo mi thonë, përshemu, përzirja, burja dhe gra, në çdo hapsir është ndaluar. Apo, qka thotë, zakonisht, qka thonë, sidomos të qka flasim me gjuhën tonë, dhe po të janë gjamija. E a kuptove tani pse ka zbit kulli wallahu ahad? Që mi thonë, që atje jashtë, edhe që tutë, se kjo gjamija tokë e Zotit, dikush e ka marru këtë gjami. Çka e veçon çiketa me çati jasht? Çka dallon? Çati Zoti diçka tjetër lip çtu mëna diçka tjetër? Çka mundsi? E Allahu zbiti kul huwallahu ahad që të jetë në tërë jetën e njeriu 1. A kuptove? Në tërë jetën e njeriu 1. E a është në tërë jetën e njeriu 1? Të njerëzit, të neve. Kjo është problematike. Andaj dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i mësoi sahabët që Allahu të jetë 1 në gjërat edhe më të imta që mund të mëkon. Për shembull, tani më e lartë dhe është adhurimi, ibadeti. Mi u nështru Allahu që lola me sejde dhe lutje. Ande që ka në hadithe, e dua hua l'ibad. Lutja është adhurimi. Lutja është adhurimi. Mirë, sa shkon lartë e hat, sa përpshin, edhe fjalët të cilat do njëherë dalin pa, dhe mënë, pa kontrol plot të me anaje s'ka i të thonë. Për shembull, sahabët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e pranuan islamin me kalimin e viteve apo ato e dishin se prej emrit ehad është edhe mos mu betu dika tjetër përveç Allahu xhelel xhelal. U më thon veç pasha Allahu. Pasha Allahu. Andaj kanë ardhur disa prej transmetimeve se disa prej sahabëve kanë thënë se transmeton nga Ibn Mesudi, më mirë rrej me vallah sesa më thon të vërtetën me pashafnin. A e kupton? Ma mirë t'i ngusht, thu, vallaj, e që si t'u ka t'u t'aman, se sa me thonë, pa shabukën, e këtë po do, po të mosëm shtin me t'bon bukë be, po t'i ajte kuptu me vlasit, t'i kur gjo si t'u po be, vla, ti si t'i di që këtë vol, e kjo, pa shata, ju kish me të sahabeve, gatë ko, e në Medine, tash në Medine, që të shka ka lullzu, së është ma t'i veni për me thonë, pa shalatin, e ju hikë ka njëherë, që ju thonë të pinga me sa? La dhe këtë pashalatin me la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sepse njëri vezër, kur konsumon diçka, shumë kohë, do njëherë rraset saktu me i dela jo, pa vetë dije. Qeshtu? Tamona. Kini pa për shumë njëri që shahot. Allah i shalën e pasën gjuhet kejtve. Apo, normal, në rraset shumë ta mundot me rujt vetën. Kur i del ajo shka konsumu shumë? A e dini kur i del? Dijet, një lavë pali dhe gruja, fjallori, e ta shë zëtot dikush, pse besëm be ma këtu vetën? Qiko, ka qenë njënë pritetarë, dhe zërë ka posemin, shuqë betu në haqjash, ka trasmetu adithë ki, shuqë betu në haqjash, kam pa zisa djerë, kam thonë, pasha Allah, unë e kum pa të qëki njëri, Allah i me e bo halal, rejnën kësë dy me rejtë, që Allah i me zbrit, rejni, halal e kini, që kësë dy me rejtë, a di pse dhe zërë? Sepse është bo tabiati ti zdyaj. Do i vesh vetë drejt me kallëzuar. E ekipazhe mundoju me vot tabiat të mirën, që edhe kur ti je nervoz, për shembull, apo edhe kur ti je nervoz, po më thon kur ishte nervoz, u lutte. Ha lutu ti? Kështu. Gjithë po ti mundesh kështu. Kështu mundesh. Nervozon e vladi thu, Allahu të zoft. Ti ngritet tonë dhe më thu Allahu të zoft. E jo drejt ta thë çafën. E ku ta thajë mos anë? O jo, a de fri, po ti e thajë vetë vëllai. Apo njëri ju konsumon fjallë shumë të atë këqia, e këto ka dalin në dhe zërë, së është konsumu, e konsumuara, mon e men, e konsumuara, qoftë prej ushimeve, qoftë prej fjallëve, qoftë prej veprave, janë do momente dalin ato. Dalin ato. Ti për shemull, jash mund është më majtë sa të dush, ama janë do momente dalin ato. Munoju, pengamberi së dhe zërë, pengamberi së dhe zërë. Allahu ashtu e ka kriju. Ai s'ka di ç'ish bëhet keq. A mund të falem? Ai nuk di. Jo kuptimin të mos keq kuptom. Jo nuk e di si veprohet keqja. Po atë shumë është i dhënë pas të mirës, ai opcioni i parë dhe i fundit që i bie për me ia kthi dikujt na është e mira. Për shembull, e ka ngrit njëri për këmishë. A mund të falem vëllazë për këmishë? Dhe çfarë autoriteti ka qenë? Për shembull, çfarë autoriteti ka qenë? Ti babën dikush me ta kap për këmishë, ti a reagon, reagon. Fëmijën di vjet dikush me ta kap, aty ja kanë kap para më apo a mund të falem vëllazë Omeri aty. A mund të falem dish Omeri është aty. Ebu Bekri jo aty. Edhe Arab vëllazë e kanë pasur tradit dy lloj armatime që kanë pasur. Një armatim natyrshëm, edhe një armatim të luftës. Armatimi natyrshëm ose natyra e Medinës ka qenë e tillë. Me thika kanë ndajt kështu. Pse? Sepse hin çeni, hin e gërsinat, di dush më mbroj diçish. Apo praninë e Aliut, vëllazë. Çi kanë thënë për Aliun, ne kemi fol për Aliun radhiyallahu anhu. Pak Aliu vëllazë kanë thënë, "S'ka ditë më tut." S'ka ditë më tut. Çish tutot se di. A, no, dikush, na këtë tut, mjë dhezër. A, dikush, njëri thot, o, këtë tut, o, janë qutë pejgamber, janë tut. Por, në cilësimin e këti, ka ndashtë Arab me ngritë që, ki njëri së tut, o, dhe, se pi i vogër është rritë me pejgamberin, sallallahu alajhi wasallam. E tani, dhezër, pejgamberin, sallallahu alajhi wasallam, ja kapin këmishën këtë moment. Apo, opcioni i sahabëve cili ka qenë, o, ti, ka dalë mu? Të ngrejt dorën, shkon dora, ose, por, për pejgamber të Allahu, gjele, gjele, mirë mëso ka le, le, le. Pse? Sepse opcionet që ka i dalin këti, abdon, është vetëm e mira. Vetëm e mira. Vetëm e mira. Njani ardi tha, ja Resulullah, nduhën pare. Edhe me mësam spat. I mërdo, ja tha. Edhe shë shamu ishë përmë, pengamberi të lalë, më pranit sahabeve, thënë, për shka më dalin këto muë, pak janë këto? Abo? I përshë, edhe, dove edhe du të mjuni mu, po, kur gjallë, lasë, e tash pengamën të e ngushton aj, aj me pas ma shumë të kishë dhanë, pa i spat, qaq. Dhe dhe të sahabot, dhe dhe të një mumë, më sëranon njerën ti. Atëherë e mërë, përsa ndhej, e tha, hasë pak me mumë, e largoj pak, anësh, hinin shpit vetë, jadat edhe do, edhe do, edhe do, atë mi aftonë, edhe do, tha, s'ka ha njerën i maj mirë se ti. Tha, hajtë sash dilë, tha, ndrequ pak me ato jashtë. Dilë pak sash, fol pak, fol ndryshë, sase, apo, shikoj me zërë, a ka mëjtë me thonë, a di shka, a i dhamë që ti po, balja në qarëm e vlo. Po jo, a i opcionët, fillim e mbarim i kishë, vishtë mira. Se? Sepse a i nuk konsumon të këshia, me zërë. Andë shikoj a i cili është rritë në njën e fjallëve të Zotit të bare kjo e tjala. Andaj, ti këthejmë, me zërë, mësimi. Mësimi është, se Allahu Gjelluala nuk e ka zbit kul hu Allahu ahad që të nga kalzoje se në qilë është një Zot. Jo, jo, që ki Zot në tokë më adhurua. Që ky Zot në tokë mu adhuruë. Andaj, feja islamë, dhe zërë, nuk o feje gjamiës. Në gjamihi 5 minuta, e pasa ori ki jashtë. Pas ko namaz, bojnë komplet dikun 40 minuta, me farzë. Mirë, 23, 20 minuta, 23 orë, 20 minuta qera, ku kimi që? Jashtë i ki. Nëse ti në qato nuk e zbaton islamin. Atare, dhe mon, nuk e kemi kuptu kullu hu Allahu ehad. Andaj, dhe zërë, mësimi i parë është, ta kuptojmë, se të uhidi, një shmëria, të qenjurit e Zotit, një, nuk kërkohet për neve, nalt, nalt jo, poshtë, në tokë. E kur vjenë në tokë, vëzër, atë e ndodhë problemi. Atë e ndodhë problemi. Andaj, kur i tha Musa, a.s. Zoti em është Zoti qijeve dhe i tokës, faraonit i dul problem. Faraonit i dul problem. Dersa ishte të diskutu për në gjilë, tali, i tha, Hamani tha, hajtë ndreshmi do shkallë të hipi une, të hipi të shokan e ka zotë ki, talje, apo? E kur i tha Musa i kada kada, se mu më ka që zotë i me të mposhtë tje, ti dush me zripi se i kardike. A mu me zripi kardikës apo? E po une të vrasë. A? A e shka tha? Dhërni, dhëruni, aktul Musa. Tha lemni të vrasë Musën. Shka, faraoni. Kur i tha, o, faraon, shlomi pite Israelit. Shloj, ketë që ka i ki në robri, ketë kimi shluhe. Edhe ti kime më ndjek mua. Në toka, po në tokë. Qëka ju tha? Ju tha atë në vrejsh, apo më lini të avras. Pse kujti marrë leje faraoni, do e këta legitimoje. A tha thonë, popli po thotë. I marrë gjithë dy vetat prisht, thotë popli pe do këtë emision. Kua baj popull? Popli thotë pe do. Dy vetat e më në gazetën, thot, a e dini çka thanë qytetarët? 5 veta i ka qita i vetë aty, ka thonë këshirë unë dalë në ora 5 vetë tyje, edhe ti dilë që aty kishe rastisht në atakue, që mendimi popullit. Jo, nuk ka e mendimi popullit. Nuk mundën 5 vete me përfaqu kur popullit. Faraoni ish vetë, fa lemni të vras Musën. Bon, sikur, pyetja vjen, po ka ne veti o faraon? Ti ki vra 80.000 fmi i ke vra, apo edhe në debat, qka i tha Musajt? Tha, vë katel të nefsen. Tha, ti e ke vra një njeri. Kështu e në ato lezën? Ato i kanë nishin mikrime, e thojnë, ti s'pengon babëna. Po këshire për vëllot i vetës e ti je fune, kryje, i e zulum. Leje ti dikush. Njani ve thot, s'pi falin sunet o gjo këto. Ola, këshire ti njëzit nuk falin as farz, as nuk njofin Allah, e ti të ka me cini të një gjallë i rici s'pi falin ka sunet. A i falë sinet, a i si falë nuk ka puna jote. Ty këshire drejtoje djelin tanë, e vledin tanë, e ti falë a i farzin Allah në t'i bere një arsejshë, apo? A i ti pun të veta, a i shka mundësi imi ti pun të veta. A nëse mos lejoni kur kush mi u tanë delin këtë formë, pse? Sepse zbatimi i ehat është në tokë, në qilë. Pse, a mujna me penguna në qilë Allah unë gjithë? A mujna me ndalë qiju në lezër? Mi thënë Allah këshire, qa ne pari jo? Po, që tu pari jo? A mund dikush ështu? Ska mundësi. Andaj Allahu xhelalu ala çoj pejgamberin sallallahu alejhi dhe prej te Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alejhi vesellem e vetmja e përbashkët e këtyre pejgamberëve që ka thënë ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, adhurone Zotin e juve i cili ka kriju juve, adhurone Zotin e juve i cili ju ka kriju juve. Andaj vëzër, nuk është me thon la ilaha illallah, është me di çka po thua. Çaj do thon? Çaj do thon? Ardha Abu Jahli te pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dhe i tha: "Për çka i të bëket kët problem? Pse na përçajte? Pse na plasarite? Pse na bone pike 5? Tha për një fjalë. Ebu Gjehli në atë nervozi tha, unë e t'i jabë 10. Për një fjala, 10 i kipi muë. Pe i kamë e sa më tha, thuj la ilaha illallah. Thuj la ilaha illallah. Tha jo. A i dinim se tha jo, dhe zë. Sa je kupton të germ për germe, qka do më thonë la ilaha illallah. La ilaha illallah i binte me than se veç Allahu xhelle xhelaluhu ka drejt mbi çënjen time dhe gjithçka që është e imja. Në zeçati vëzë çka është? Keni pasur se ai thot, "Un vat me kompunua?" E po ti me pas te uhidin, s'tu vat kompunu. Po thu kjo parë e Zotit le të morë sa doje. Ke ti marr 2.5 i marr, tatina janë. Apo ai çka e din Allahu një, a mund me thon parë është e imja? S'mund me thon parë është e imja. Trupi mi thonë është ime. Gjeni po, për shembull, vjen koha namazit, thotë s'kam vakt. E ai çka e di se vaktin ja ka kriju Zoti xhelel xhelal, si thotë Allah s'kam vakt. Ja, si thotë. Ban hujum me falë namazin. Andaj kjo vëzër, për pikave që e ka përmend dietarët në kët kontekst. Gjithashtu vëzër kanë ardhur shumë prej mësimeve, ndoshta kjo emër meriton edhe një ligjërat që të zgjerohemi pak në disa prej mësimeve, nëse kët emër nuk e kuptojnë vëzër. Asi sa s'kanë kuptuar. Nëse nuk e kuptojnë ahad, el ahad, ku gjithë s'ka në kuptu? Ta përmeni edhe një mësime dhe me këta e përfundojnë. Në mësimi tjetër, lezër, që ka dhe shumë mësime, me lejnë Allahu të barek, e ta të pështim për ligjërat të tjera, el ahad, ka në djetar për mësime, veç ka është, gjdo emër i Zotit, e merë këtë emër. Si? Por që emër? Allah, ilahukum, ilahu ahad. Allahu, Zotit ju është një. Emri Allah e merë emrin Ahad. Emri Rahman e merë emrin Ahad. Gjdo emri Zotit e merë emrin Ahad. Si bje? Allahu është i mëshirëshëm. Si kush? Vetë, i veçantë. Smurë me mëshiru dikush si Allahu Gjelluala. Allahu është kawi, i fortë. Si kush? Ahad, vetë. E kupton të një lidhje? Për një primësime dhe që e kanë zirë djetarët e që e shumë e rëndësi. Gjdo emri Zotit përfshijet të emri Ahad. Ai është ehad në çdo emër. Por shemë Allahu është Gafur, falës. Sikush ehad, skurkus mund të më fal. Madje kanë thënë dietart, falet e robëve ndërmjet veti janë prej mëshirës Allahu xhelal. Ai ka shlu, ai ka dhënë izin që ti më ia fal dikujt. Mirë, emri Allahut El-Khaliq, krijues. A përfshin te emri El-Ahad? Po. Sikush krijon Allahu xhelal vet. Çka? Andaj shikoj Zoti on te bare këto vezë kur krijon. A i njohën krimi ti në diçka e? A i njohën krimi ti në diçka e? A në qikohë vëzër, e përshimu këto të qashtë, përne, tani, kur flasim, përshimu, sa ma e në tërshme më konë ushimi, sa ma e në tërshme më konë pija, sa ma e në tërshme më konë ilaqët, pëse sa ma e në tërshme vëzër? Bio, Por shkak se ato stojnë Zotin, ne themi Zotin. Sepse vëzër, krijimi i Zotit nuk ngjon kurrë. Keni papo dashur ti kur e marr një hap mbarnatore, një sufaç, çfarë do kof? Çka thot? Hey, kujdes para kësaj, mas kësaj na mundet me ta hip çket problem, ta shkaktu çket problem. Ky efekt ansor, ky efekt ansor, e kështu me radhë. Po, njëri thot, ku shkruajnë gjë, po na si lexojnë ato? Ona zakonisht si lexojnë apo? Bera se ato mundim krija. Ama mos anëra që po, thot doktor, apo ti e ke pasur të shkrytë, pse s'e ke lexuar valla? E mirë, mjaltja e ka këto? Si ka? Habet e seuda, fara e zeza i ka këto? Jo. Kur'ani Zoti Gjellera i ka këto? A thotë Allahu që shiro, mund është me te pru të lexu Kur'an e të bandam? Jo. Faktikisht fjala te prim nuk përfshijet në Kur'an, hiq. Fjala në marim për Kur'anit, s'ka te prim. Andaj shiko sahabët e pengam sam, janë shti në Kur'an kush për lexon ma shumë, deri sa Uthman ibn Affani në dyre qate ka lexu. A i ka bodam? Jo. Ma dje kër i ka kryje, ka thonë, më konë zemrat tona që shduhet, e ndë këshin lezuhet. A më në që fara më lezuhet, në dyre qatë, kitë Kurani khatme. Kitë Kurani khatme. Me dal imami me ta lezuhet, në asë më bëjnë asabër. Kitë Kurani me lezuhet. Hajneve, do me inata inaj, thonë, o gjë, s'po muj, o gjë. A bo, thotë, për nga mësëm ka thonë, letësone, më zvështirësone. Po tja, kuptot që shë afala e që me thonë, letësone, më zvështirësone, ajo. E shkon e marë letësoni edhe e komenton vetë. Nuk komentohet kjo vetë, ullo. Po e ka volt me surën dhe lë bakara letësone, do ma thonë një faqe me lezu Kuran. Apo, që kjo i be letësone? E jo letësone, e po të e letësua njën i ka thonë hape se i falë në kaza. A në dhe zërë, shiko, gjdo emër i Zotit përshjet e emri Ehad. Pse? Sepse emri Ehad është veçuria më lartë e Allahu te bareke vëtara. Kjo dhe zërë është prej mësime që i kanë zirë djetarët në këtë emër, ka dhe shumë prej mësime do të ishtina për ligjëratat e arshme. E lusmi Zotin ton te bareke vëtara që Allahu t'imbush zemra tona madhëri për këtë emër të Zotit te bareke vëtara. E lusmi Allahu Gjellë Gjellalu që Zotin te bareke vëtara në mundson me njofë të uhidin hakin Allahu te bareke vëtara me e ba Allahu Gjellu ala adhurim si që meriton aj dhe mos t'i ban as njerë shirkatina. E lusmi Allahu te bareke vëtara që Zotin Gjellë Gjellalu në mundson me mësu Kur'anin në mësu sunetin e pengamberit sallallahu aleyhi sallim. E lusmi Allahu te bareke vëtara që Zotin Gjellë Gjellalu në mundson me vazhdu veprat mira me indal të këqijat. E kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.